قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. منع عن علي جلن تعلن بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت دمن يكون رجلا واجو خمنا مذاء دما بريون مذيء، فاستحييت ما يم كيرسنك أن أسأل تملاك رسول الله دول يالله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ngir taxaway domam di manam ci benen riwaya mun li fatima manam ngir fatima radhiyallahu ta'ala anha mun fa amartu malak al miqdad ibn al aswad radhiyallahu ta'ala anhu fa sa'alahu malak ko fa qala mu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaghsilu nimuy def moy da fay raxas zakarahu zakaram wa yatawadda'u tamu jab walil bukhari ñel na imam al bukhari yaghsil na nga raxas zakarak sa sakar wa tawadda te nga japp wali muslimin te ñel na imam muslim rahimahullah tawadda jappul wanda te nga wis farjaga sax fay hadith bi gisoon nañ li nga xamantene mom mo upp ci liñ ci gisoon mu am yenn ay yenn ben wala ñaar manam dal lu bariwul dal ci ay masala rek yo xamantene insha Allah xeyna mom lañuy jéxalé hadith bi bu ko defé ñu dugg ci benen hadith bi nga xamantene moy ñaarelu hadith ci buntu bi insha Allah hadith bi nga xamantene mom la wax fi manam baat bi nga xamantene mom la sayyiduna ali karramallahu wajhahu wa bim nan kuntu dama nekkon rajulan wajo xamantene madzaa dama bari won mazi lolu manam dañ ci deggene dafa bari won mazi waye nak mu am lo xamantene nañ ko bayyi xel ndax dafa am riwaya bo xamantene dafa rot ci muwatta bu imam malik rahimahullah manam bu don wax ne mom daf don fo ak soxna ci lolu motax mu daan gis mazi comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ci biñuy waxtaan ak manam biñuy sharh baati waye li nga xamantene manam fofu mom momata bayyi xel ci baat bi baatu mazaa manam mazaa ndax faala manam ci luy wone ni li dafa bari lu muy xew li dafa bari lu muy am lol motax ñu nan faal baat bobu nak legi bu fekente ne mazaa moy ko xamantene dafa bari kaseerun ma yaral mazi wala manam lu bari la lo xamantene daf koy gis mazi lolu motax manam leg leg nit mën na xalat ne kon ki comme dafa gis dafa bari lo xamantene daf koy gis mazi kon de amana li nga xamantene mom la doon gis manam manam dafa yeggone ci daraja yi manam gis salas manam ñu wax salas al mazi manam moy ko xamantene fu mu tollu mazi bi day genné ci mom lolu nak borom xam xam rahimahumullah كما قال الإمام الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة دفا وخنا لول مبولم بروم خام خامي داكور نانتي ن لول تاخلو نيي واخ مانام ليغا خامتيني رك موم موتاخ موي واخ موم موي ن موم مزاء دفا بري وون لوموي غيس مزيو مانام تي مانام لو فيت كو موي فو اك سخنام سي مانام دو وون فيبر سي موم واي دفا فيك ن رك مانام ليكو ورال دال مانام خام نان كو كوم نيغا خامتيني نونو لنجو غيسي وون سي بيني شارح باتي legui mu dadi def fi benen masala manam mom moy kon wax joju tamit da fay tek tele ne kep ko xamantene da fay gis mazi manam da fay gis mazi lu manam mo xam bari na wala bari wul yep da fa war di raxas zakaram te niki nonu tamit da fa war di japp sa su ne lolou moy li nga xamantene mom moy li zahiru hadith bi di tek tele ndax li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna yaghsilu dhakarahu wa yatawadda day rahas dhakaram wa yatawadda ut day japp ak bi nga xamantene nonu la waxna fihi alwudu manam dafa wara japp manam japp moy li nga xamantene mom moy li ci war ak fi muy wax nan ighsil dhakaraka wa tawadda wala bok tawadda wa ighsil dhakarak nga japp te nga rahas sa sakar ak tawadda wa ndax farjak manam yoy yep manam tawadda japp won ndax te nga wis farjak sa pey yi yep day tek tele kon ci anam gu leer ci ne manam kon lolu farata lay donte da fay nek lo xamantene da fay ragne ko mo xam nit ki beuri na lu muy gis mazi wala bok beuri wul lu muy gis mazi lolu waye nak mu am ben tekantel bo xamantene borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala wax nañ ko ci manam hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne su fekenteene nit ki dafa bari même bu fekenteene manam du likoy waral du yi nga xamantene moy voie yu normal yi lu demé nek ko xamantene dafa bari lu muy fo ak soxnam ba tax mu bari lo xamantene daf koy gis ci masjid wala bok yu demé nek nonu lolu mom mo wara tax mom muy genné masjid ñu ne koku nonu bu koku mo xam koku la mo xam ki nga xamantene manam danaka sax dafa manam suy dox sax leg leg buy xalat manam dal mo xam def na lutax mu wara genn masjid wala deful lutax mu wara genn masjid itam masjid mom dana genn rek ci mom ñu ne ko kok lañ wax mustankih nga xamantene dafa bari lu ngoy dal ñu ne même koku sax da fay war di sang manam du japp ak di raxas manam peuyum comme ni nga xamantene nonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe fi comme ni nga xamantene nonu la ko zahiru hadith bi di tektale waye lolu manam maliki yi rahmatullahi alayhim ñom dañoo lank bobu wax dañoo wax ne dedet bu fekente ne manam d'accord nañ ak yeen ne su fekente ne da fay nit ki mat yom day genn te li nga xamantene mom moy liko waral mom moy da fay genn ndax naturellement non manam da fay def lutax wax yu di bi di genn manam da fa nek par provocation wala yu demé nek nonu di waxtaan ak soxna ci lu bari ak di kaf ak mom wala muy fo ak mom ak yu demé nek nonu lolu mom motax mas yu bi di genn lolu ñun mën nañ ko d'accord té lolu mën nañ ko dégg mën nañ lolu mom ala kulli halin lolu mom wa zahiru hadith bi daf koy tektale waye amma su fekente nak nit ki mom da fay génné masu te fek du yoy yépp mom moko waral manam dal dafa xawa nek lo xamantene manam nit ki dal dafa nek ko xamantene dem na ba mbir mi yegg na ci degré bobu mom ko xamantene mom lañ wax mustankih manam nga xamantene da fay faral bi génn lu bari ci mom te du fek ne donte yeggul ci degré salas ndax bu yeggé ci degré salas moy ko xamantene masjid bi day genn day top sa suné yeggul fofu waye nak dafa bari lu ngoy dal donte mi ngi manam def na lu waral masjid bi di genn wala deful lu waral masjid bi di genn mune bu boba ñun ñom ñune bu boba dedet bu boba nak dotul jappoti te dotul manam bu boba dañuy ñen ñi dañuy waral muy japp rek sa yu waré julli day raxas zakaram jaadi japp dadi julli waye du manam non rek lay def waye nak bi japp sa manam de te lolou dañ koy sop kesse budé ci maliki rahmatullah alayhi kom niñ ko junjé won ci jotay bi wessu waye li nga xamantene mom la nak manam ñom ñune ndax sayyidna ali radhiyallahu anhu laaj bi nga xamantene mom la laaj fi manam dafa fekk ne manam ci condition yu normal yi la génné waye waxul né bu fekkenté né day génné té nekku ci condition yu normal yi lolu moy li nga xamantene manam fofu lañu tektelo té rit manam laaj bi tamit ci buntu bobu la ñëwé mi ngi nonu bi muy laaj lu miqdad ibn al-aswad radiyallahu anhu daf ko laaj lu ci manam ci anam gogu waye nak li nga xamantene mom lañu ci dess tontu dañ ni dedet ndax sayyidina ali radiyallahu anhu fekké won na laaj bi waye waxul né waye yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam biñ koy laaj bi laajuñu ko ko laaju manam ka particulier yoy nonu waye ala kulli hal li nga xamantene mom la maliki wa rahmahumullahu ta'ala dafa melni mom mo gëna deugal ndax manam tamit mbir mi dañ koy yamale ci mi sino sudul lolu dañuy indil nit ñi choono go xamantene ndax lolu mustankih xawna jégué sax banam ci degré salas lolu mom motax comme manam comme ni nga xamantene nonu lay dal ki nga xamantene mom moy gis istihadata mom moy jor ngel insha Allah ta'ala buñu yexé ci babul hayd insha Allah ta'ala dinañu gis mas'ala bobu ak mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju te manam ci walu salasul masjid ak salasul bawl ak salasul ghaibah ak yeneen ak yeneen lolu kon mom moy benen mas'ala bi nga xamantene manam mom mo aju won ci manam ci yi nga xamantene waron nañ ko gis mu daali dess fi tamit benen mas'ala mom moy masjid comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci jotay bi wessu mom moy masjid mom sobele te lolu ijma la ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala manam lolu mom moy su fekente ne masjid doomu adama la waye su fekente ne masjid a jay ali la ana ñom lolu man lolu nan moy seen atté lolu tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax nañ ne su fekente ne masjid bi masjid nit manam masjid do manam jay ali la bo xamantene manam kenn du lek yapam bu boba masjidum ak wad yom yep dañuy nek sobe waye su fekente ne njay Allah la bo xamantene manam mom dañuy lek yapam te ñom ñoy jurgi lu demé nek xar lu demé nek nak lu demé nek bay lu demé nek gilem ak ñoñ ak yeneen ak yeneen ñu melni ke ñom ñoñu seen masjid du nek lo xamantene manam ñoñu tamit seen masjid bu boba borom xam xam yi rahimahumullah dañ ci takale ko ñaari xaj ben xaj mom moy ne manam sobe la pel ñoñu ñoy ñi upp ci borom xam xam yi rahimahumullah té lool mom moy mazhab hanafiyyi ak maliki ak shafi'i rahmatullahi ala al jami' أما نيغا خامتاني نيوم نوي حنفيه رحمهم حنابلي رحمهم الله تعالى té ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy talibé té bokku ci mazhabu imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ñom dañu wax né mazhabu su fekente né wak mok wadi yu dafa génné ci lo xamantene manam duñu lek dañuy lek yapam bu boba dootul nekati sobe amma ñi nga xamné ñoy jumhurul ulama rahimahumullah ñom dañu tektalo ci zahiru hadith bi ak hadith yu melni ñom yi tektale ne manam mazhab mom sobe la ñom ñu daal di koy jeyal ci mbollem lepp lo xamantene da fay dund ndax li nga xamantene mom lañu xam moy nit manam doomu adam mom du sobe waye kon bu boba li nga xamantene mom moy sobe ci mom day daal di nek sobe ci yenen manam jaay all yi nga xamantene ñom itam duñu sobe amma su fekenteene manam li nga xamantene manam mom la tete yenen tete amuñu dalil bu wone ne mazhab yoy nonu duñu sobe légi su fekkentene nak kon ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila rahmatullah alayhim dañ ko natale ci saw manam saw ñi nga xamantene ñom ñoy njay all yoy manam bu fekkentene dañuy lek seen yap comme seen saw doy nek sobe bu fekkentene du nek sobe su fekkentene nak dañuy lek seen all seen dañuy lek seen yap seen saw mom bu woba doy nek sobe insha Allah taala li nga xamantene mom mo aju ci dalil yoyu ak li nga xamantene mom mo ci wor worlo dinañ ci ñew insha Allah taala ci hadithu ya Aisha radiyallahu taala anha mi nga xamantene mom moy ñaar fukkel ak juroom ñettelu hadith bi nga xamantene mo nekk ci buntu ci téré bi te mom moy ñettelu hadith ci buntu bi insha Allah ñettelu hadith ci buntu bi insha Allah taala legi fi tamit mu daal dess fi benen mas'ala mas'ala bobu nak mas'ala usuliyya la gëna jëgé waye dafa am ay yeneen mas'ala yo xamantene dañoo nekk ci seen ron té mom moy manam né yumkinul iktifa'u bil-zann ma'a imkan al-yaqin manam al-iktifa'u bil-zann ma'a imkan al-yaqin wala yajuzul iktifa'u bil-zann ma'a imkan al-yaqin manam yajuzu dana dagan al-iktifa'u di doylo bil-zann ci njort ma imkan al yaqin andak ne am lula wor man na ne manam su fekenteene manam man na am lo xamantene daf ma wor manam kum fi ni li nga xamantene mom la sayyiduna ali karramallahu wajhahu def nga xamantene mom munon na am possibilité am luko gëna wor ci mas'ala bi te mom moy mu dem lajal bopam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu dadi doy lo ko xamantene japp na ni ki ku wor la ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy nal miqdad ibn al aswad ak ammar ibn yasir ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhum manam buñu laaje yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di leen di tontu mën na nek ñoom ñu joom ci laaj bi mën na nek itam ñu daal di joom ci tontu bi nga ci li nga manam ñu baña deg bu baax tontu bi netale ko neneen bu boba sayyidna ali radiyallahu anhum mom limi am rek mom moy njort waye nak njortu gu noot o moma o ñi nga xamantene ñoom la laaj mat nañu ndaw teyit nek nañ ño xamantene ñu woor rente mën nañu tak teyit xam nañu bu baax baat yi limi tecc bu boba lolu mu le fait que mu bayiko fi nak daali manam mu dem choisir option bobu te mënona demal bopam lolu moy tek lene bu fekenteene manam amna luma njortu lolu mën na ko doylo ngir mëna manam mën dagan na ma doylo ko bu ko defé ma daali manam li ngay wax mom mé nak bu boba day nek ghalabatu zann manam njort gi nga xamantene dafa fété kaw ndax li nga xamantene mom lañuy wax ci qa'ida usuliyya bi nga xamantene tamit mom lay wax manam ghalabatu zann tunzalu manzilatul yaqin manam ghalabatu zann manam njort gu not bo xamantene dem na manam li mo not njort fuf ci sama manam mo not fuf ci sama njort dañ koy wacce wayu lo xamantene lu woor la comme masalan tay bu fekenteene damay japp ma daadi japp bu ci sama yaram bi may manan waaw man day buma raxase sama loxo bi masalan xeyna mën possible ne amna part yo xamanteni toyul wala lamna lo xamanteni desna waye nak comme sama njort note na ci ne baxna bu boba lol la ma sama borom subhanahu wa ta'ala laaj manam niki nonu tamit sumay julli li nga xamanteni mom moy lima meuna wor manam lima meuna japp rek moy ci li note sama njort moy sama julli gi matna niki nonu tamit sama julli wañe koul te bayiwuma ci ben charte te yit bayiwuma ci ben ponk niki nonu amul dara lo xamantene dana yak sama julli lo xamantene duguna ci waye lolou mënuma ci am du woor li nga xamantene rek mom la ci mëna am moy ne li note sama njort moy li mom mo xew sama borom subhanahu wa ta'ala lolou mom lañuy jaamulo manam daf ñuy jaamulo mom ci manam li nga xamantene moy li nga xamne mom mo noti suñu ndort waye nak mu qaida bobu nga xamantene mom lañu wax sank manam moy yajuzul iktifa'u bi dhann ma'a imkanil yaqin manam yajuzu dana dagan al iktifa'u di doylo bi dhann ci ndort ma andak imkanul yaqin manam possibilité ak lu woor am manam lo xamantene certitude lay don bo lolou bokul ak iktifa'u bi shakk ma imkanul yaqin manam di doylo ci siki saka andak ne lu woor mën na ne lolou nak bokkuñu lolou motax sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene dañoo nekkon ci geej gi te xamuñu ba xam mën nañu jappo ndoxum geej wala mënuñu ko jappo ñu daal di ñew laaj yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax li nga xamantene mom mo xew ci ñoom moy wooru leen xamuñu ci dara manam amuñu ben avis bo xamantene lu leer la lolu motax ñu doylo won li nga xamantene manam motax doylo wuñu won seen siki saka ñu daal di ñew laaj yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mën nañu jappo ci ndoxum geej mu ne leen huwa tahuru ma'uhu al-hallu maytato manam mom manam li nga xamantene moy ndox ma ca nek mom dafa lap waye li nga xamantene mom moy med ma ca nek mom dagan na niki nonu itam bu fekenteene niki nonu manam ki nga xamantene moy sayyidina ali radiyallahu anhu mom fi dafa doylo won ci lu jitu dafa doylo won di sangu farata nonu ndax jappu na ni manam ndax ndortam dafa noton ci ne comme man ni mom nit ki su ko gennewe manam day daldi meuna dem day meuna dem sangu day do wara dem sangu ji te man ni mom ak masu ño bok fiñu genné te likoy waral daño xawa jégé wo lolou motax mu japon ni kon manam lolou qiyas bobu mu def mom mo taxone mu am ghalabatu zann manam ndortam noton ci ne manam waron naño meuna sangu ci bu fekke te nit ñi manam daño gis masu lolou mom motax mu daan dem di daldi gis di sangu farata sa su ne mom ak sahl ibn hunayf radiyallahu ta'ala anhumā ñom ñaar lool mom mo taxone ñu doon jëfé joju andak ne mënon nañ possibilité mënon nañ dem di gisi ji yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diko laaj ala kulli halin qa'ida bo bokul manam kon yajuzul iktifa'u bi dhann ma imkanil yaqin loolu ben qa'ida la waye nak la yajuzul iktifa'u bi shakki ma imkanil yaqin li nga xamne la yajuzu du dagan al iktifa'u du doylo bi shakki ci siki saka lo xamantene dara leeru lo ci te amulo ci ben règle bo xamantene mën na la ci édifier mën na la ci léral ci mbir mom loolu bu boba dootu la doyati ngay daldi doylo ci siki sak gogu nga nekké andak ne mën nga am possibilité am lu gëna wor loolu nak dang koy top ci mbolé masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci jaamu yalla yi niki nonu comme tay masalan su fekente da may siki sak ndax manam ndax julli na tisbar wala julle guma lolu bu boba dootuma doylo ci manam siki sak gi nga xamantene mom la nek comme ni nga xamantene insha Allah taala dinañu ko gis ci hadith bi nga xamantene mom mo teggu ci hadith bi ñu nek nga xamantene mom manam ci hadith bi nga xamantene mom mo teggu ci hadith bi ñu nek te mom moy hadithu Abdullah ibn Zayd ibn al-Asim radiyallahu taala anhuma bi nga xamantene manam mo nek ci ñaar sahihi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom bi ngi ko laaje waajo xamantene manam day jek rek nek ci biir julle melni dafa am lo xamantene da fay day jenne ci mom manam mu melne dal manam njappam dafa toj yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dedet bul joge fi ngay julle mbete xana kay nga deg lo xamantene baat wala bok xet go xamantene dalay wonne manam sa njapp toj na lolu su amul rek bul joge fi ngay lolu non insha Allah taala ci hadith bobu nga xamantene ci la borom xam xam yi rahimahumullah taala jele qaida bu mag bobu te moy al yaqin la yuzalu bi shakk al yaqin lu wor la yuzalu defuko jele defuko dinde bi shakk tik siki saka dinañu gëna leral masala yi nga xamantene ñoom ñoo aju ci lolu insha Allah wallahu taala a'lam. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنهم قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.